سورة القدر خلاصة سورت چې دا قرآن ډیر عزت والا شپه کې نازل شوی دی د لوح محفوظ نه دی نږدې اسمان ته. نو د قرآن دوه نزول دی، یو نزول چې د لوح محفوظ نه وشو چېرته دی نږدې اسمان ته. لوح محفوظ د اوو اسمانونو نه بره دی، د هلته نه دا قرآن رانازل شي کوم ځای ته؟ دی نږدې اسمان ته. او دویم هغه نزول چې وقتاً په وقتاً به د آیتونو یا د سورتونو رسول پاک ته کېده، دا به د دې اسمان ته کېده مکې ته یا مدینې ته. چې حضور مکه کې و نو مکې ته، چې حضور مدینې ته راغ نو مدینې ته. نو جبریل امین به راغسته چېرته نه؟ لوح محفوظ ده نه؟ لوح محفوظ ده، خو الله رالیږلی دی لومبی اسمان ته. نو جبریل ته به الله حکم وکړي دا فلانې آیت تر فلانې پورې دا والا دا ولې اوس اوس اوس نه اتفاق ده، بلکې فیصله د خدای چې دا لومبنی نزول هم په شپه د قدر کې شوی دی. ا دا دویم نزول هم شروع شو په شپه د قدر کې، یعنی د سوره اقرا بسم ربک الذی خلق چې په کومه رسول پاک پراته هغه اتفاقا شپه د قدر وه. او شپه د قدر دا سوره دخان کې هم ذکر ده، هلته ورته الله تعالی شپه مبارک ویلې ده. سوره دخان ته واپس درس انیشتات زباره کې حامیم والکتاب المبین تاسو رولی فیرس نیشتا لنبه حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ المبارکۃ تاکید سره موږ نازل کړې دا قرآن فی لیلۃ المبارکۃ په مبارکه شپه کې. نو دلته ورته لیلۃ القدر وي، هلته ورته برکت والا شپه وي، دلته والا قدر والا شپه وي، هلته ورته سوي برکت والا. انا كنا منذرين تاكيك فرمونغا وادن ورکون كيفي پدهش بكي يفرقو فيصل كورشي كل امر الحكيم الحرم وعملا چه حكمت والي، يعني اهم امور پدهش بكي فيصل كي هر کار چه what will happen in the coming year until next ليلة القدر اش پده قدر چه راشي نو پدهش بكي الله تعالى فيصلی ریلیس کی فرشتوتا سوكي فیصلی ریلیز کی دلیل نیکسٹ ایئر میں پارا کہ دی نیکسٹ ایئر کے با اہم امور کم کم فیصلہ کی گئی. وٹ ول ہیپن ان افغانستان امر حکیم مانا، اینڈ وٹ ول بی گوئنگ آن دیئر ان عراق، اینڈ وٹ ول بی دا کیس دیئر ان ایران اور امریکا اور بریٹن اور سم تھنگ لائک دیئر. دا کل ڈیسائڈ شوی لیلۃ القدر کی صحیح شو دانا چی ہر معاملہ نہیں کل امر حکیم دا حکمت دک معاملہ چی، یعنی چی انسانیت بن دونوں سے تعلق ہوئی صحیح مجموعی اعتبار سره چې انسان ژوند کې کوم اهم فیصلې وي هغه الله تعالی دغه شپه باندې ریلیز کوي. جست ون وصلته ورته برکتونو والا شپه وي. نننی سبق کې ورته وي لیل القدر، قدر د قدر معنا څه ده؟ نو دا ولیکي د قدر یو معنا خو د لغتن استیمیشن استیمیت لګول، دویمه معنا یې د ډیسیژن فیصله کول، دریمه معنا د قدر د قسمت څه شي قسمت سوې ورته انګلیزي کې ملک ما لک خوش قسمت ہے تو وہ شب شب ډیر خلفز دی د ډیسټینیشن په شان دی ډیسټینی ډیسټینی او بل قسمت ډیسټینی نه دا خو دی صحیح لفظ دی اخو سره دو دی حیا او غیرت ها او پردم نشته بس هغه اصلي پرده څه کې د حیا او د غیرت تقاضا ده کنه اگر دانا جدا شئی نہ دیکھ ڈی آئی ایس ٹی آئی این وائی ڈیسٹینی لکھ خوش قسمت ہے تو صحیح اگر تر چیدہ بیٹ راشی بیا بد قسمت ہے تو خو صرف قسمت تا اگر تر ڈیسٹینی ہوئی نا کل خی او کل بد ڈیسٹینی استعمال صحیح از دیکھ دائی تفاولن استعمال ہے تفاولن مانا دن ایک فالے دفالا چیر بد مشیدہ قسمت صحیح شو ادائی دخ خوش قسمت ہے پر بیا فارچون استعمال ہے صحیح سوئے فارچون نہ بد قسمت ہے پر مس فارچون صحیح شو یا ان فارچون ہے اسی اسفرا خانہ مان ردی خطلا کر لے دا ہاں نہ ما انگریزی میں بطور سجک ویلے دا کنا ایسا تے نہ ہو سکتا ہاں نہ ہو سکتا اور مارا انگریزی گرامر صحیح ویلے دا کنا نہ ہو سکتا ما بیچلر سے گرامر کی کھڑا کنا ما بیچلر گرامر کڑے انگلش گرامر کیوں کھڑا إنا أنزلناه في ليلة القدر تاكي سر من نازل كري دا قرآن پشما دا قدر كي او سلورو مانا دا قدر عزت تي آنر يا رسپیکٹ نو دا سلور والا کم تصورات تي دي دا پا دا غشبا کی موجود تي قسمت پیسا لے کی گی چو what will happen in Afghanistan آر رات بی سیئر صحیح نمبر دوین decision, number three estimation, او number four عزت. نو دي عزتونو فیصلی هم اللہ تعالی دغش پایت کئی. اِنَّا انزلناهُ فی لیلت القدر، عزت والش پدا. او دا وکلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل تتبعو لیلت القدر فی العشر الاواخر من رمضان، شپد قدر لتوی پا آخرنو لسشپو در رمضان کی. نو دا سرطن دا چه پا آخرنو لسشپو کی رازی خو عموما واقع کی گی پا آر نمبر کی. پس اکی آر نمبر یعنی یو وشتما یو لسما نا آخری یو وشتما در وشتما پیل وشتما او وشتما انا وشتما. ان انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک، ادا دی وجه اعتکاف کی گی دا شپو کی. دا اعتکاف سنت چلے گا دا دلی دپارا چه سڑے دا دنیا للا تعلق شوی خدای طرف تا یک سو شوی ادا دا شپی دا سعادت وقت ملو شی. لیکن بدا اشپا کی دا ضروری ندا چگین سڑی تا با احساس کی جدا اشپا دا قدر دا نا خو کدو پا دا اشپا بانی چی کم اشپا و دا خدای پنیز بانی او دا پا اشپا کی سے عبادت کرده دے نا چی دا قیامت پر ادلر چی نخپل ریوارڈ چی بخبوری او ملٹیپلائیڈ بائی how it is او you were praying at that time and that was fortunately that was لیلت القدر متارکاتونا خود وکڑی نی او دا داسی دی لکا for 1000 months constantly تا دو رکاتا کری. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اوس شي خبر کړی ته چې لیلۃ القدر څومره عظیم شی دی. لیلۃ القدر شپه د قدر خیر بهتر دا من الف شهر، د زرو میاشت د عبادت نه اتیا کاله کیږي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابه وویل چې او د الله پیغمبره مونږ د قیامت پر ورځ باندې سابقه امتونه څنګه کمپلیټ کولی شو؟ سابقه امتونه څنګه کمپلیټ کولی شو؟ دا غي عمرونه ډیر ډیر دوه دوه سوه کاله سلسل کالا شپکشن کالا اتیاتیا کالا اگه عبادت کرده از امون کو عمر شپیت کالا که خاتن شین تینزل لسل نابالغای لگده نو ٹول تا سلویخ کالا پا دیش صحیح نان اللہ تعالی دا صورت نازل کو چیتا که یوش پا بانے لگا عبادت دو کن اتیاو کالا عبادت کو یوش پر تو ملائی دیش خبر ازین کرال. ليلة القدر خير من الف شهر، تنزل الملائكة نازلية فرشتي والروح وجبريل. روح مانا جبريل في عديش بكي بيز ربين بيزن دربد دوي من كل امر طهر امر حكيم باني اغا امر شكم سورة دخان كي ذكرو تدغش بباني فرشتي او جبريل يمين برازي بكل امر حكيم هر حكمت وعلى معامل راني. سلام سلام اتاش پا طول سلامت یادا، سلام مانا نشپا طول سلامت یادا. او یا حدیث کلا دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دغش ببانے سو کودنی او عبادت کئی نو فرشتہ پہ سلام بلی فرشتہ اس رفعہ کی تیری سلام علیکم نو فرشتہ دعا دو سلام علیکم مانا خدای لے پخیر کا دو سلام علیکم مانا خدای لے پخیر نشو فرشتہ دعا ہو کیا خدای درد کئی. سلام هي حتى مطلع الفجر اداش پوي تر راختو د سبا پوري مل سن تک شروع کیږي تر ډان بریک پوري دا نه چې خلکو یو پړه کې بسو شي چا قسمت کینا دا شروع کیږي د سن ست نه تر سبا وخت پوري ډان بریک پوري نو د سن ست نه تر ډان بریک پوري په هر ټایم کې چې رسې عبادت وکړو دیٹ از ملٹی پلائیډ بای 1000 نه اشته. او د شبې قدر شپه معلومه نه ده. دا چې خلکو غلطه مشوره کوي د باندې پروزو نه د شپې په 2 بجې باندې موږ باندې چې موږ کې درې بجې سره نو خوب ماته راځي ما هم ماته عمر ملم ولا دا باندې مثلا باندې کوم راځي کوم څه دی دا خو د دولتي دغه ویل دا چې څه لایکونه ورکوم شو دا لایک کوم ما باندې راځي ما چې راځي نه ما ته نه لګي ما هغه شبې کار مو ا دولتي لایک خلاصہ سورہ قدر چه قرآن عظیم و شان کتاب پڑھی رہا معزز اشپا نازل لے